Üdvözlet itt a fókuszcsoport! Valaki segítsen már ki! Miért nem te ki? Hát ez egy komoly videó lesz. Igen. Fókuszcsoport! De te nem is látszol te ki. Csak egy csoki. Ez csak egy hang. Most ez egy előre felvett. Ez szeptember 4-én vettük fel teki hangját Flagbe. Hát ez egy trilógia gyakorlatilag, mondhatjuk trilógiának, gyakorlatilag talán azt hiszem a magyar YouTube legnépszerűbb trilógiája idén, de nem néztem utána, de mondjuk fogjuk rá. Amikor felkutatjuk a magyar YouTube-ot és keresünk olyan csatornákat, amire kevesebben vannak feliratkozva, és bemutatjuk. Ugye a Sennheiserrel kezdtük el, ez most a trilógia záró darabja, nem mondom, hogy nem fog majd visszatérni, de most egyenlőre három részben gondolkoztunk, és ez a epikus záró epizód, amiben még több mint 5 csatornát mutatok be, gondoltam, hogy akkor már legyen valami tétje itt. És ugye majd ajándékozunk egy mikrofont, tartsatok velem. Most belebefögtél? Előbb azt mondtad, hogy ez egy komoly videó. Ne? Mi van? Befögtem? Igen. Észre se vetted, hogy befögsz? Nem, mert nagyon koncentráltam már. Na most ott barna hív. Most mivel több lesz, ezért próbálom nem túl húzni a részt, úgyhogy mondjuk mi lenne, hogyha mindegyikről egyel kevesebbet beszélnék, hogy mi lenne, hogyha nem most venném föl a részt, amikor ilyen nagy tömeg van itt. Úgyhogy mi lenne, inkább holnap venném föl. Sokkal jobb. Most egy ilyen kevesen, mondjuk még jobban hallom a visszhangot, meg a saját hangomat. Dolgozom az ügyön, rendeltem ilyen dolgokat, ezt valahogy elhelyezem majd itt, és akkor hát nem leszek olyan visszhangos, de ide rakom egyenlőre. Most egyet. Ez nem jó végleges helynek, de valamennyire el kell, hogy nyelni a hangomat. Na jó, folytassuk is. Az első csatorna, akiről beszélnénk, az Erdő legyen veled. Sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket a tűzfúrás próba videó második részében. Az erdő az egy kulcs szó ezen a csatornán. Schnitzer Miklós készíti, aki azt írja, hogy egy erdőjáró outdoor ember, ez amúgy látszik a videókon. Vannak ilyen vlogok, amik ilyen erdőjáró vlogok, kempingezések, és vannak ehhez kapcsolódó eszközökről, egy review-k, késekről, zseblámpákról, stb. Olyan dolgokról, amik hasznos lehetnek, hogyha valaki sokat kirándul, vagy sokat kempingezik. Igaz, ilyen férfias dolgok vannak a csatornán, tényleg így késekről beszél, és így én is ezt éreztem, hogy nem azt éreztem, hogy férfiasabb lettem, ahogy néztem, de hogy lehetnék én is ilyen férfi, de nem vagyok, mert nem értek ezekhez a dolgokhoz. Közöm nincs a férfiassághoz ilyen szinten, hogy mitől lesz egy kés jó. De amúgy ezért is érdekes számomra, mert én egyáltalán nem vagyok otthon ezekben a témákban, és bár engem is vonz a természet, mindig csak vonz, és ritkán van az, hogy na most akkor elmegyünk és kempingezünk. Úgyhogy ez mindenképp tetszik, az a nyugalom is tetszik. Nyilván maga a helyszín is ad egy nyugalmat, de az egésznek a feeling egy nagyon nyugodt, és nem ilyen agyonvágott videó, hanem illeszkedik a környezethez a hangulat, ami tök jó. Kép és a hang is nagyon igényes. Sőt, azzal, hogy azt mondom, hogy nagyon igényes, akkor még alulbecsültem, mert látszik, hogy aki készíti, az ezzel foglalkozik, és nagyon-nagyon jók a vágóképek, nagyon szépek a színek, jól össze van vágva, szóval nagyon-nagyon profi, látszik minden másodpercén. És hát ebben a csatornán azért ez egy elég jó kombó, hogy a természet párosul egy egyedi tartalommal, és az meg az egészet körbefonja azt, hogy valaki tényleg hozzáértő és profin csinálja a videókat, szóval ez egy olyan együttállása a dolgoknak, ami mindenképp ritka itthon, és nagyon ajánlom. Következő Vizer Rita. Sziasztok! Rita vagyok! Az előző videóban már végigvettük, hogy milyen egy ideális arc a kínaiak szemében, most pedig jöjjön a testkép. A magasságnak olyan kultusza van Kínában, hogy valakire csupán azért, mert magas, rámondják, hogy jaj, de jó képű. Nálunk ugye az számít jó képűnek, aki jó képű. Tehát mindegy, hogy ő alacsony vagy magas, de jó képű. Ott fontos a magasság olyannyira, hogy lehet, hogy nem látszik, de én viszonylag magas lány vagyok. És szokták mondani nekem, hogy üljek már le, mert nem mernek mellettem állni, mert stresszeli őket. Ha jól értettem, még a barátainak kezdte el annó ezt a vlogolást, mert ő Kínába költözött, és aztán egyre többen megtalálták nyilván, mert nagyon érdekes. A csatorna főleg a kínai kultúráról szól. és annak elég sok ágáról, vannak könnyedebb videók, vannak komolyabb videók. Rita amúgy egy színész, és van egy ilyen videó, amiben megmutatja, hogy mennyi kínai filmben játszik, és szerintem Kínában ő híresebb, mint itthon. Van valami furcsa nyugalom benne, úgy érzem, hogy így ilyen megnyugtató nézni a videóit, és érdekesek is. Mondanám, hogy réteg tartalom az, hogy Kínáról megnézünk dolgokat, de igazából hát a kínai kultúra sokkal nagyobb része a világ kultúrájának, úgyhogy ha más nem ezért, nagyon is érdemes szerintem róla tudni. A világ egy elég nagy szelete nyílik meg számunkra, hogyha Kínáról minél többet tudunk. Nagyon nagy ország, nagyon sokan lakják, és nagyon nagy hatása vannak a világ többi részére. Még hogyha politikailag néha rémisztő is, ami ott megy számomra, a kultúrájuk attól még mindig is nagyon érdekelt és érdekes volt, és ezt a kettőt azért el kell választani egymástól, és a kínai kultúra az egy nagyon gazdag és érdekes kultúra, úgyhogy mindenkinek ajánlom. És az, hogy egy magyar szemén keresztül látjuk ezt, az sokkal közelebb hozza ezt az egészet. Ez volt Vizerita. Következő rezervátum. Meggyőződésem, hogy az utóbbi idők egyik legfontosabb média eseménye az a Rizó nevű német influencernek a tevékenységéhez kötődik, nevezetesen, hogy két YouTube videót készített, az egyiket még annak idején az európai parlamenti választás kapcsán, ugye a német kormányzat működéséről, és a másikat pedig jelenleg a német sajtó működéséről. Ez két nagyon-nagyon kritikus videó, és sok-sok-sok milliós nézettséggel rendelkezik, tehát gyakorlatilag azt is megmutatja, hogy hogyan alakulnak át a média viszonyok, és mondjuk a hagyományos sajtó kontra újabb ilyen felületek, azok hogyan viszonyulnak egymáshoz. Rendkívül érdekes mind a két videó, és ebben a kis összefoglalóban ezeket fogom áttekinteni. Éljen a szabad gondolkozás, vesszen az ostobaság. Ziegler Dezső Tamás, az ELTE Társadalomtudományi Kar Politika és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének docense. Szerintem sokan, akik kedvelik a csatornámat, valószínűleg a rezervátumot is kedvelni fogják, mert ott is van szó közéleti dolgokról, van szó politikáról, és művészetről is. Sokkal olvasottabb ember beszél ugyanerről, hát kevesebb is a feliratkozója. Nyilván nem ugyanaz az irány, mint a fókuszcsoport, mert itt a YouTube az nagyobb szerepet kapott, meg mondjuk a politika és a közélete nagyobb szerepet kap, de szerintem sokatoknak tetszene. Nem túl hosszú videók, viszont érdekesek és igényesen össze vannak rakva. Furcsa, hogy ezt ennyire kevés emberhez jutott el eddig, mert egy kifejezetten értelmes csatorna, sőt, még hogyha hülyeséget mondok szerinte, akkor arra felhívja a figyelmet. És van egy videó, amiben azt mondja, hogy egy youtuber mondott valamit, és szerint, hogy ez egy hülyeség, és azt szerintem én mondtam. Aztán javítsatok ki. Sarol elmondja ő is a véleményét, amit nem egyezett az enyémmel, de ez tök jó. Kriminális, hogy ilyen kevesen nézik, pedig benyomtam ezt a videót, mert ajánlották tőle, a sztár youtuber beleszállt a kormányba és a sajtóba, Németországba, és ott is aztán a sajtó letámadta őt. Az is egy nagyon tanulságos és érdekes videó, 190-en nézték, miközben, amikor először néztem, ajánlott videó volt Herbie-től, valami a német egy hülye nyelv, azt meg megnézték 40 000-re, vagy nem tudom, valami Herbie videót dobott föl, szóval érdekes volt a kontraszt, hogy ezt akarta ajánlani utána, úgyhogy nagyon szimpatikus az egész. Egy értelmes ember, értelmes közéleti véleményét hallgathatjuk. Tényleg, aki valamennyire szereti az ilyen közéleti témákat, az mindenképp menjen ránézem meg pár videót, mert esélyes, hogy tetszeni fog, hogyha a fókuszcsoportot szeretitek. Következő, Pauline Picto, életmód. A válasz! A nagyon komoly kérdésre a nagyon komoly válasz nem is más, mint az, hogy nem tudjuk. Fogalmunk sincs, hogy mire vágynak a férfiak. Nem is sejtjük. Néha azt hittük, sejtjük, de azóta kiderült, hogy rosszul. Igen, rosszul gondoltuk. Ez egy igaz ilyen csajos csatorna tényleg. Nem feltétlen biztos, hogy én vagyok a célközönség, bár vannak videók, amik szerintem ugyanúgy szólnak férfiakhoz és nőkhoz egyaránt. Nem történik nagy világ megváltások, meg nagyon mélyen nem mennek bele a dolgokba, de pont így, hogy érdekes lehet, ketten adnak elő, tök jó a kémia közöttük. Szerintem az intro még nem döntöttem el, hogy ez cringe vagy aranyos, mert néha azt éreztem, hogy cringe, de aztán pár videó után azt éreztem, hogy ez inkább aranyos. Tehát egy zeneit is kipróbálnék, na mindegy. De jó a hangulata, ilyen közvetlen baráti hangulata van. Mivel idegesítjük a férfiakat, miért nem eszünk húst, hogyan válasz szakmát, miért haragszunk, mire vágynak a férfiak, és nem arról szól, hogy mi van a táskájukban. Ez itt itthon már kiemelkedő. Mindenképp szórakoztató, kis limonádé tartalom. Úgyhogy ajánlom annak, aki ez alapján azt mondja, hogy rájuk nézne. Következő, Hanna Schmutzer. Nem tudom, tegnap volt egy ilyen mélypont, amikor elkezdtem a Mamma Mia-ra karaokizni. És jött be hozzá a kutya, mert nem értette, hogy te hülye, mit csinálsz. Hogy mondjam, ez ilyen recept és vlog keverve. Dumál is Hanna, nem feltétlenül csak a kajáról, de akár kapcsolódhat is hozzá, és utána meg elkészíti a receptet. Képileg nagyon pöpec az egész, a hang az nem olyan jó, meg a hangvágás sem, szóval mondjuk a beszéd, meg a zene, meg ezeknek a arányai néha egy kicsit így elszaladnak. Amennyire nem jó a hang, annyira jó képileg, szóval ezen lehet majd javítani. Néha egy kicsit több zenét raknék bele, azt szerintem feldobná, de amúgy van néha, csak voltak részek, ahol még én beleraktam volna. Meg néha én úgy éreztem, hogy én gyorsabban vágnám, egyel feszesebbre vágnám a dolgot. De közben lehet, hogy ettől a lassúságától lesz ilyen chill, ilyen nyugtató az egész dolog, és a leírásban ő is mondja, hogy ez sütésről, kenyérsütésről, süteményekről készítek slow living hangulatú videókat. Szóval valószínűleg ez koncepció, hogy ilyen lassabb legyen az egész, ilyen slow living, és valószínűleg azért is furcsa, mert hozzászoktunk, hogy minden így van vágva, és pörögni kell, és nyilván nekem az is sok, néha ez meg nekem lassú, nekem van egy ilyen arány, amit szeretek, és ha attól eltérés van, akkor már jelez a fejemben, hogy lehetne gyorsabb, lehetne lassabb, de közben meg csak az van, hogy hozzászoktam valamihez. Más fogyasztása van egy ilyen videónak szerintem. Van egy egyedi hangulata, nemrég kezdett el igazán aktív lenni, de hogyha folytatja szerintem, akkor ebben van potenciál, és még ezt a hangulatot, ezt jobban ki lehetne hangsúlyozni. Még lehet fejlődni szerkesztés és vágás ügyileg, de hangban meg főleg egy nagyon jó csatorna kiforhat ebből, és már most is nagyon ígéretes. Következő, King of the Layers. Rendkívül egyszerű létrehozni egy fiókot, vagy prémiumra váltani valahol. Na, de törölni magunkat. Az valahol a 32. mélységben a labirintus legvégén található. Nagyon, nagyon, de nagyon el van dugva az, hogy te törölni tud magad az adott oldalról. Főleg grafikusoknak szól szerintem, designereknek, de amikor a szabadúszásról van több videója, valószínűleg sok embernek hasznos lehet, mert sokan szabadúszóak, és nem feltétlenül csak azt szűrhet belőle tanulságokat le, aki grafikus, hanem mondjuk én is videósként, de valószínűleg valami teljesen más foglalkozású is leszűrhet tanulságokat. Egy csomószor meg a dizájnról van szó, logókészítésről, vagy ötnapos videója, ez különösen érdekes volt, a designer etikáról, hogy mondja, hogy milyenek azok a gyakorlatok, ami nem túl etikus, és az például egy különösen érdekes videó lehet mindenki számára, akinek köze sincs mondjuk a designer világhoz, hanem aki egy kicsit is bele akar látni, hogy mondjuk hogy terveznek meg egy honlapot, hogy egy kicsit rávezessenek dolgokra, hogy a bűntudatot keltsék benned, hogy megvegyél dolgokat. Rengeteg ilyen dologról van szó, ami nem túl etikus designer szempontból, de mégis ott van egy csomó honlapon. Ezren látták ezt a videót, ami hihetetlen, mert nagyon jó videó. Ha lenne ilyen 7 videója, akkor ezt beraknám a legjobbak közé. Nagyon sok érdekes dolgot elmond, és szerintem ez jó irány, hogy néha csinál olyan videókat is, ami bár a dizájnról szól, mindenkit érinthet, és mindenkinek fontos, hogy tudja, mindenkinek érdekes lehet. Hangmix, ez néha úgy érzem, hogy nem tökéletes, bár kinél az. Nehéz megtippelnem, hogy akit nem érdekel a téma, annak mennyire lehet érdekes, de például a dizájnetika szerintem mindenkinek jó, ha megnézik, és az, hogyha mondjuk egy szabadúszásról szóló videót megnézel, nem szabadúszóként, akkor is adhat egy tök jó perspektívát, vagy hogyha megnézed, hogy készülnek el egy logók, hát ha rájönnek az emberek, hogy nem két kattintás ebben a világban sem minden, hanem ne is kezdjük bele szabadúszós dolgokba, mert örökre fogunk beszélni róla, meg a Tekivel majd, amikor itt lesz, akkor ő is tudna erről mesélni. King of the Layers, mindenkinek ajánlom. És még egy csatorna, amit még meg szeretnék említeni, a Dupla Gondol. A múlt alkalommal a történelem egy olyan szegletét próbáltam nektek előidézni, kicsi depresszív módon, amiről a nyugati ember nem beszél. A mai napon egy olyan témát hozok fel nektek, ami a nyugati, modern világ legtragikomikusabb évtizedeit taglalja, egy filmművészeti klasszikus szatíra képében. A Misi azt írja, hogy 24 éves férfiú, imádja a filmeket, sorozatokat, mellé a fő hobbim az olvasás, írás, beszélés. Ezeknek a jó tulajdonságoknak a keverékeként jött létre ez a csatorna. Alapvetően ez egy filmes csatorna, de kicsit azt érzem, mint a Szirmainál éreztem annól, hogy itt nem csak a film a lényeg, hanem a film által közvetített gondolatok, vagy bármi érdekes, ami túlmutat a filmen, arról is beszél. És hát egyel érdekesebb szerintem, mint csak egy filmkritika lenne az egész. És nem feltétlenül új filmekről van szó, hanem olyanokról, amit úgy gondol, hogy szeret beszélni róla, vagy érdekesnek talál. Szóval inkább ilyen klasszikus filmek vannak itt. Nagyon Good Will Hunting egyik kedvenc filmem. Nem csak arról van szó, hogy mi jó, mi rossz, hanem elmesél a film hátteréről is, gondolatairól is. Szóval mindenkinek ajánlom, akár podcastként is, de képileg is nagyon jó a csatorna. Ez a dupla gondol. Na! Ez volt a trilógia lezáró darabja. Ne gondoljátok, hogy most minden jó csatornát elmondtam, ami van itthon, kicsi. Nyilván nem könnyű őket megtalálni. Írtam egy hosszú listát, amikor ezt elkezdtük, és még vannak a listán dolgok, amikre most egyszerűen nem került sor, de szemmel tartom őket. És nyilván van egy csomó csatorna, amiről egyszerűen csak nem tudok, mert épp szerencsém volt, hogy épp ezek szembe jöttek valahogy, valaki ajánlotta, vagy valahogy a YouTube feldobta őket, de biztos van egy csomó csatorna, amiről még nincs is a listában, mert nem tudok. Úgyhogy a kommentekben ti is ajánljatok még csatornákat, írjatok hozzá pár sort, linkeljetek, és hogy ha valaki még keresgélni akarna, akkor mondjuk a kommentek volt megtalál egy csomót. Remélem, hogy ennek a sorozatnak még itt nincs vége, de most egyelőre ezt a három részt terveztük. Tényleg, ezt majdnem el is felejtettem, hát van egy mikrofon is, amit ki kell osztani. Hát Jézus, majd... ugye van egy ilyen Sennheiser mikrofonunk, amit már az előző videóban bemutattam, meg is keresem, hol van? Csak még a költözés miatt minden a feje tetején áll, hogy egy ilyen mikrofon, ami főleg vlogolásra alkalmas. Ez a Sennheiser egy vadi új termék, ami kamerára is kapcsolható, és adnak hozzá egy olyan kábelt, amivel telefonra is kapcsolható, szóval mindennel működik. Szerintem elég egyértelmű, hogy Hannának kéne ajándékozni ezt egy ilyen mikrofon, mert neki tényleg már elvett az élményből az a hangminőség, ami nála van. Úgy gondoltam, hogy Hannának elküldenék egy ilyen mikrofont a Sennheiser által, neki nagyon sokat dobna a csatornáján egy jó hang. Hát, egy kis motivációt is ad, mert azért még nemrég kezdte. Ismerem én is azt az érzést, amikor úgy érzed, hogy a munka, amit beletolsz, vagy amennyire jól megcsinálod, nem kapja meg a megérdemelt figyelmet, miközben mások többet is kapnak, mint érdemelnének, bár kidönti el, hogy nyilván ez egy szabad verseny, úgyhogy ez inkább egy érzés, mint tények, de YouTube az egy óriási nagy végtelen tenger, és egyszerűen rengetegszer csak azért nem ismernek emberek egy csatornát, mert egyszerűen nem dobja fel őket az algoritmus, úgyhogy örülök ennek a sorozatnak, hogy egy kicsit elmerülhettünk, és felhozhattunk pár dolgot, ami már rég megérdemelte volna a figyelmet, csak egyszerűen valahogy valamiért nem jutott el hozzátok. Remélem, hogy minden a három részben azért találtatok egy-két olyan csatornát, ami tetszik nektek. És köszönöm a Sennheisernek, hogy támogatta ezt a sorozatot, sőt, valamennyire az ő ötletük volt az egész. Jövő héten úgy tervezem, hogy belehúzunk, mert most az előző két hétben kevesebb volt a videó. Most már szeretnék egy kicsit dolgosabb lenni, leadtam egy nagy munkát, ami régóta húzódik. Belevetem magam, vannak olyan terveim is, hogy van egy ilyen tervem, hogy megnézek 30 magyar filmet. Nem tudom, megéri-e, de az... és akkor csinálok róla egy top listát, hogy megnézem. Mert annyira nem vagyok otthon a magyar filmekben mostanában, hogy mondtam, hogy megnézek akkor 30-at, és... hát... szerintem meg fogom csinálni valamikor, de nem tudom, hogy mennyire van rá igény. Csak ilyeneket találtam ki, hogy nem mindig a YouTube világában legyünk. Borzalmas, mert tudom, amikor YouTube videókat kell nézni, akkor is nagyon két nap folyamatos munka volt, hogy átnézem a magyar YouTube-ot és megcsináljam róla a videót, megvágjam. És akkor ez nincs, akkor meg már kitalál az agyam olyanokat, ami még nehezebb megcsinálni, még több idő, ahelyett, hogy végre élvezném, hogy miért, magamat szivatom, úgy érzem. De mindegy. Örülök, hogy velem tartottatok. Köszönöm a Sennheisernek az együttműködést. Linkelem a leírásba ezt a mikrofon, meg videót is róla, hogy mit tud. Aki akar videózással foglalkozni, az első dolog, amit be kell szerezni, egy mikrofon amúgy. Úgyhogy ezért is örültem, hogy a Sennheiser támogatott, mert a jó hangminőségnek mindig is egy pártfogadója voltam, mert az a telefonok azok már teljesen jó minőséget fel tudnak venni, de a hang azon szoktak elcsúszni, pedig ha nem érted a hangot, akkor nem érted a videót, úgyhogy ezért örülök, hogy a Sennheiserrel ezt így külön nyelbe tudtuk ütni, mert a hang az már régóta egy veszőparipám. Ez volt már a Fókusz csoport, és jövő héten ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now.